بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نتكية صالة سلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كيف نادليها أسيما نفوات درسا يكشف الشبهات. وبعد يفتاج الشيخ رحمه الله تعالى kwa mba wa shirikina wa zamaizi wanapigia kelele kama walikuwa kipigia kelele wale wa mwanzo wakisema ajala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ajab. Kwa ni sura Tusad aya nambari 5. Kwa leo tunaendelea na kipengele kinachofuata. Qala rahimahullahu ta'ala fa in qala, basi endapo atakaposema mshirikina huyo, innahum, hakika wale washirikina wa mwanzo, la yakfuruna biduai lmalaikati walambiyai, hawakufuru kwa sababu ya kuwaomba malaika na manabii. Wa innama yakfuruna lima qalu, hakika si vinginevyo walikufuru kwa kule kusema kwao. Almalaikatu banatullahi, malaika ni watoto wa kike wa Allah, walikufuru kwa ajili hiyo. Umeelewa? Kamana kwambia kwamba huku kuwaomba huko si ukafiri. Wale walikufuru kwa sababu walisema malaika ni watoto wa nani? Watoto wa Allah. Shubwa na kupa nyingine hii. Fa inna lam naqul, basi yakikwani hakika sisi hatujasema hivyo. Hatujasema Abdul Qadiri ibnullahi, Abdul Qadiri ni mtoto wa Allah, wala ghayruhu, wala asiyekuwa huyo Abdul Qadiri, hatujasema kuwa ni mtoto wa Allah. Wale wa mwanzo walisema, kwa maana walikufuru. Tuko sawa eh? Ndio. Nyinyi mna watu wa kiume afu yeye mnamgeuza mtoto wa nini? Mtoto wa kike. Tuko sawa eh? Kwa kuna vitu kama hivyo. Katika aya nyingine anasema tilka idan qismatun dhiza. Hivi ni vijana ambao havina uadilifu. Hamjazingatia. Nyinyi watu wa kike mnawachukia au mnasema ndio watu wa Allah? Kwa sababu Arabu walikuwa wakichukia watu wa kike. Kwa hiyo wale washirikina walikufuru kwa sababu ya kusema kwamba malaika ni watoto wa Allah. Fa inna lam naqul, sisi hatujasema. Wakamtaja kwa Abdul Qadir ibn Allah, hatujasema Abdul Qadir ni mtu wa Allah, wala ghayruhu wala si kwa yeye. Fal jawab, anasema Sheikh jawabu ya shubwa hiyo, anna nisbata alwalad ila Allah kufrun mustaqillun, hakika nisbata alwalad, kumwegemezea uwegemezo wa mtoto ila Allah, kumwegemezea Allah jambo hili kwamba Allah na mtoto, inna nisbata alwalad ila Allah, hakika kunasibisha mtoto kwa Allah, kufurun mustaqil, huu ni ukafiri unajitegemea au uchanganyiki na kuomba. Yani kunasibishia Allah mtoto ni ukafiri unajitegemea. Qala Allah ta'ala, misema Allah subhanahu wa ta'ala, qul huwa Allahu ahadun, sema yeye Allah ni mmoja, Allahu samad, Allah peke yake ndiye mwenyekusudiwa kwa haja. Sura Al-Ikhlas anasema wal ahadu, na ahadu maana yake alladhi la nadhira la, maana yake ni yule ambaye hana mfano, ndiye mmoja pekee yake hana mfano. Wasamadu, na samadu maana yake al-maqsudu fil hawaiji, mwenye kukusudiwa katika haja mbalimbali. Fa man jahada hadha, atakayepinga jambo hili, faqad kafara, atakuwa amekufuru. Walau walam walau lam yajhad sura, hata kama atakuwa kuipinga sura nzima, akapinga tu jambo hili, Allahu samad, Allah tu ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja. Tuko sawa? Kwa maana hapo kuna mtu anasema aqul huwa Allahu ahad, Allah yuko peke yake, Allahu samad, Allah ndiye mwenye kusudiwa kwa haja. Kwa atakayepinga hili atakuwa amekufuru, hata kama atakuwa hajaipinga sura. Wa qala Allah ta'ala, na amesema Allah, mattakhadha Allahu min waladin, hakujifanyia Allah subhanahu wa ta'ala mtoto yoyote, wa ma kana ma'ahu min ilahin, na hakuwa ana yeye, na hakuwa ana pamoja na yeye Mungu hakujifanyia Allah mtoto akumchukua Allah kwamba ni mtoto wangu, na wala hakuwa ana yeye ana pamoja na Allah Mungu mwingine. Hakuwa hivyo, hana mtoto, tuko sawa eh? Na hana yeye Mungu mwingine. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, tafarraqa baina an-naw'aini, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akafarakanisha baina ya aina mbili za ushirikina na ukafiri. akataja jambo la kwanza ukitoto, jambo la pili pia Mungu mwingine, wajala na akajaia minhuma, katika hizo aina mbili kufuran mustaqilla, ni ukafiri unajitegemea. Atakayetakiri kwamba Allah na mtoto ni ukafiri mwingine unajitegemea, huyo atakuwa kafiri kwa jambo hili. Na atakayetakiri kwamba Allah na mola mwingine pia ni ukafiri unajitegemea, mtu anaweza kuwa kafiri kwa jambo hili, na akiwa na yote mawili pia ni kafiri, na akiwa na moja katika mawili pia ni kafiri. Umeelewa hapo? Waqala ta'ala, na amesema Allah, waja'alu lillahi shurakaa aljinna wa khalaqahum. Tuko sawa eh? Na wakamjalia kwamba anaye Allah washirika katika majini, wa khalaqahum, na Allah ndo ameumba hao majini, na Allah ndo akaumba hao majini. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmi, na ukafiri mwingine wakamsukumizia yeye watoto wa kiume na watoto wa kike bila elimu. Umeelewa kwa eh? Kwa maana wale wa mwanzo walikufuru kwa ukafiri huu, yaani ukafiri wa kwanza waliufanya wao wakawa ni makafiri, na ukafiri wa pili huwa wako. Umeelewa kwa eh? Fafarraqa baina kufurayni, Allah akatofautisha baina ya ukafiri, ukafiri miwili. Ukafiri wa kwanza ni huu unajitegemea, na ukafiri wa pili ni huu unajitegemea. Kwa mtu anaweza kuwa kafiri kwa sababu ya kufanya vile, na mtu anaweza kuwa kafiri kwa sababu ya kufanya hivi. Umeelewa eh? Kwa wale tunasema kwamba kwa Allah anamtoa, ana malaika na watoa Allah, huyu ukafiri unajitegemea. Haimaanishi kwamba atakayewaomba malaika alafu asiseme kwamba ni toa Allah si kafiri, bali pia huyu ukafiri mwingine pia unajitegemea. Wazi? Fahimtum? Tayyib. والدليل على هذا ايضا دليل يهيلي بذلك ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا حقا wale ambao walikufuru kwa kumuomba Lata pamoja kwamba Lata alikuwa ni mtu mwema. Lata ni katika watu wema eh, unasema Lata Uzza nakumbuka wao. Kwa hiyo sasa hawa ambao walimuomba Lata pamoja kwamba Lata alikuwa ni mtu mwema, ni kijana mwema, lam yaj'aluhu ibn Allah, hawakumjalia Lata kama ni mtoa Allah. Kwa hiyo alimuomba tu, kile alifanyaje? Walikufuru, wakaenda kama ni al-kafirun, kufara, hata kwamba ni makafiri kwa sababu ya kumuomba Lata. Tuko sawa? Walladhina kafaru bi ibadati al-jinn, na wale ambao walikufuru kwa kuabudia majini, lam yaj'aluhum kadhalika, hawakuwajalia hao majini vivyo kama ni watu wa Allah. La, walikufuru kwa kuomba. Tuko sawa eh? Anasema wakadhalika aidan, na vile vile pia al-ulamau, wanawachuoni, fi jamii al-madhahibi al-arba'a, katika madhehebu zote nne, wanawachuoni katika madhehebu zote nne, zile madhehebu nne za wale maimamu al-sunnah al-jamaa wale wanne, al-imamu Abu Hanifa, al-imamu Malik, al-imamu Shafi'i na al-imamu Ahmadu ibn Hanbal. Tuko sawa? Hawa ni maimamu wanne katika maimamu al-sunnah al-jamaa, maimamu wanne hao, japokuwa mahajawira wanasema vibaya Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit rahimahullah ta'ala, anasema kwamba hakuwa katika al-sunnah, na hii ni katika sifa za watu waliopotea, watu waliopotea wanawataja vibaya maimamu, wanawataja vibaya maimamu wa al-sunnah wal-jamaa, wakijifanya kwamba na wao ni mujtahidun, na wao ni nani? Ni mujtahidun. Kwa mahajawira wao wanasema vibaya al-imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit, wanamsema vibaya huyo, na mmoja wao katika mahajawira Abdullah Juma Makarate anarukuka rukuka tu, ananukuu maneno na wachuoni wa zamani bila ya kuelewa milango ya elimu ambayo wao walikuwa wakitumia, namna ya kufanya jamu baina maneno yao, yeye haelewi, anukuu tu, anasema yeye anarukuka rukuka tu. Wanawachuoni wao wametaja kwamba min alamati ahli zaidi alwaqi'atu fi ahli al-athar, wa min alamati ahli al-bid'i alwaqi'atu fi ahli al-athar, katika alama za watu wa bid'a ni ku ni kuingilia na kuwasema vibaya wanawachuoni wa sunna. Tuko sawa eh? Waingilia na kuwasema vibaya wanawachuoni wa sunna, lakini wanawachuoni wa zamani wanawazingatia kwamba hawa wanawachuoni ni katika wanawachuoni wa sunna, kwamba hizi madhehebu nne, hizi madhehebu za al-sunnah wal-jamaa. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, aidan vile vile al-ulamau fi jami'i al-madhahib al-arba'a, wala wachuoni katika madhehebu zote hizi nne, yadhkuruna fi babi hukmi al-murtadi, wanataja katika mlango unaotaja hukumu ya murtadi, hukumu ya mwanachuoni, yani hukumu ya mtu ambaye ni murtadi. Tuko sawa? Mtu murtadi ni mtu ambaye ametoka kwenye Uislamu. Wanataja wanachuoni katika madhehebu hizi nne, madhehebu za Ahlusunna wal Jamaa hizi nne, hukumu ya murtadi, anna almuslima, hakika muislamu, idha zaama anna lillahi waladan, atakapodai kwamba Allah ana mtoto, fa huwa murtadun, basi yeye ni murtadi. Umeelewa? Wanawachuoni wanataja kwamba mwanadamu atakapodai kwamba Allah ana mtoto basi amertadi. Wayufarrikuna baina an-naw'aini, na wanatofautisha baina ya aina hizi mbili, wanatofautisha. Wa hadha fi ghayati al-wudu', anasema na hilo walifanya wanawachuoni hawa katika madhehebu hizi nne ni katika ule ukomo kabisa wa kuweka wazi mambo, yaani ili mtu aelewe kabisa ule ukomo, basi hili hapa. Wa in qala, na ikiwa atasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, atakapokusomea hiyo tambueni kwamba Allah anasema hivi, ala tambueni, inna awliya Allahi, hakika mawalii wa Allah, vipenzi wa Allah, la khawfun alayhim, hawatakuwa na haitakuwa na hofu juu yao, wa la hum yahzanun, wala watahuzunika. Akisoma aya hiyo katika surati Yunus, faqul, basi wasema, hadha huwa alhaq, hili unalosema ni haki kabisa, wala si uongo. Walakin, lakini la yu'badun, hawaabudiwi. Kusema kwamba watakuwa na hofu mbele ya Allah ndiyo ni kweli, lakini hawaabudiwi. Wa nahnu lam nadhkur illa ibadatahum ma'a Allahi, na sisi hatujataja ukafiri isipokuwa kuwaabudu wao pamoja na Allah. Illa ibadatahum ma'a Allahi, isipokuwa kuwaabudu wao pamoja na nani? Na Allah. Ndio tumesema huu ni ukafiri. Wa shirkahum ma'ahu, na kuwashirikisha wao pamoja na Allah, ndio tunasema kwamba huu ndio ukafiri. Wa illa, na kama sio hivyo, waliwajibu alayka hubbuhum, wajibu kwako wewe ni kuwapenda wao. Watiba'uhum, na kuwafuata wao. Waliqraru bikaramatihim, na kukubali utukufu waliokuwa nao. Tazama Ahlusunna wal Jamaa jinsi walivyo, wanakubali kwamba watu bora kabisa ni masahaba, wanawapenda, wanawafuata, lakini hawaabudu. Au tunaambia kwamba kuna watu wapee Allah anawapenda zaidi katika watu, ukiacha na masahaba, wapo watu wao kwa aulia Allah, wanatangulia katika watu, ukiwatoa manabii wanapata masahaba. Sahaba tuko sawa, kwao ndio vipenzi vya Allah. Sasa hawaabudiwi, ukitoka masahaba wanakuja tabi'u, ukitoka wanakuja tabi'u tabi'i, tuko sawa, alafu anakuja thumma al-amthal fal-amthal, kisha wanakuja wale ambao wanajifundisha zaidi na wao. Kwa hiyo lilikuwa wajibu ni kuwafuata, kuwapenda na kuwafuata. Wal-iqraru bikaramatihim, na kukiri ule utukufu wao waliokuwa nao. Afdalu sahabati, bora masahaba kuliko wote, Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, tunakiri. Baada ya hapo tunataja wengine, baada ya kutaja wengine, baada ya kutaja wengine, mpaka kuja mwisho kabisa kwa masahaba, wao ndio watu bora. Baada ya hapo tunataja wanaofuatia kwa ubora ni wale atabi'u, wanafuatia kwa ubora. Kwa hiyo kukiri ule ubora wao na utukufu waliokuwa nao. Wala yajhadu karamati al-awliyai, wala hakuna anayepinga utukufu wa mawali, illa ahlul bid'i, isipokuwa watu wa bid'a ndio wanapinga. Watu wa bid'a ndio wanapinga, watu dalali na watu waliopotea, watu wa bid'a na watu wapotevu, wao ndio wanapinga hiyo. Wa dinullahi wasatun baina tarafaini, na dini ya Allah ipo katikati baina ya pande hizi mbili, yani katikati baina ya pande mbili. Kwaona kuna pande mbili sasa. Pande ya kwanza ni tu pande al-ghulu, umeelewa? Pande ya pili ni tu pande al-jafa, kwa baina al-ghulu wal-jafa, yani baina ya al-ghulu, ghulu kwa maana kuchupa mipaka kwa wale watu wema. Tuko sawa? Unachupa mipaka kuhusiana na Abu Bakari, mpaka tukiapo kwa mabudu kwa mpasio kosa za kwake, au mchupa mipaka. Jafa ni kule kufuuza kwamba yeye ni kipenzi wala ukamdharau. Ndio al-jafa. Kwa hiyo kuna al-ghulu wal-jafa. Sasa dini ya Allah ipo katikati, hatutupi mipaka wala hatuwashushi chini ya daraja yao, kama hadithi ambayo Maisha amesimulia, anasema anzilu nasa manazilahu, wawekeni watu katika daraja yao, msitupe mipaka katika kuwasifu wala msiwapunguzie zile haki zao. Naelewa? Sasa Ahlusunna wal Jamaa wapo katikati ya hapo, atakayempuuza Abu Bakari na kumweka chini Ahlusunna wakubali, hapana, hapa mmemdhalilisha, si haki yake huyu, huyu haki yake, huyu khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anachiokaza. Tunasoma zile aya na kumuonyesha kwamba ni mtu bora, na zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hapa haifai Abubakari kumsema vibaya na kusema kwamba huyu si mtu bora. La, anapokuja mtu Abubakari, Mungu sema hapana, hajafikia huko. Tunamsomea zile aya, tunampinga kwamba hapana, kichola Abubakari hajafikia, yeye ni mje tu kama watu wengine, yeye ana sifa kadha kadha wa kadha. Kwa tupo katikati sasa, kwa maana wanaomdharau hatuungi mkono, na wana uchungu mipango ni msimbo, atufanyaje? Hatuungi mkono, bali tunabaki katika nafasi ile ya katikati. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'i 'ala an-nas, litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Wa kadhalika ja'alnakum na hivyo vile tumekujalia ninyi kuwa ni nani? Ni watu wa katikati. Ndio. Tuko pamoja. Kwa vile vile tumekujalia ninyi kuwa ni umma wa katikati, itakunu shuhada ala nnas, ili muwe mashuhada, yani mashahidi kwa watu. Kwa hiyo tukisoma aya hizi tunaonesha, tunaonekana kwamba ahlusunna peke yao ndio wanaotambua utukufu na ukarama watu kama hao. Anasema na dini ya Allah ni ya katikati, baina tarafaini, baina ya hizi ncha mbili, wa hudan na uongofu, baina dhalalataini, huko baina upotevu miwili. Umeelewa eh? Uongofu baina nini? Upotevu miwili. Kwa maana mtu katika upotevu ni kule kutowapa haki zao, na katika upotevu kutupa mipaka. Kuzembea ni upotevu, na kutupa mipaka pia nini? Ni upotevu. Ukatikati ni uongofu. Wazi? Wa haqqun, na haki baina batilaini, baina batili mbili. Batili ya kutupa mipaka ni upotevu, na batili ya kupunguza kiwango walichoweka Allah ni nini? Ni upotevu. Haki ipo katikati yake. Fa idha arafta, anasema utakapotambua, anna hadha alladhi yusammihi almushrikuna fi zamanina hadha, hakika hili ambalo wanaliita washirikina, wanaliita washirikina katika zama zetu hizi, kabira al-i'tiqad, itikadi zile kabira al-i'tiqad. Tumesoma kipengele huwa shirku alladhi nazala fihi al-Qur'an, ndio shirki ambayo Qur'ani imeshusha kuhusiana shirki hiyo. Waqatala rasulullah sallallahu alayhi wasallam an-nas alayhi, na akapamana mtume sallallahu alayhi wasallam na watu juu ya shirki hiyo. Fa'lam, basi tambua, anna shirka al-awwalin, hakika shirki ya wale watu wa mwanzo, akhafu min shirki ahli zamanina, imekuwa ni khafifu zaidi kuliko shirki ya watu wa zama zetu. Bi amraini, kwa mambo mawili. Umeelewa eh? Shirki ya watu wa mwanzo imekuwa akhafu, ni nyepesi zaidi, ni ndogo zaidi, min shirki ahli zamanina, ukilinganisha na shirki ya watu wa zama zetu. Bi amraini, kwa mambo haya mawili. Umeelewa eh? Imekuwa ni ndogo ukilinganisha na shirki ya watu wa zama zetu kwa mambo mawili. Mambo gani? Tutakuja katika darasa ya kesho biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kuyataja mambo hayo. ثم نكتفي بهذا القدر وسواء نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.